Så kallt. Men härligt. Ja, tjena, välkomna till Magnat Radio. Jag sitter här med Anton Lindell. Du får luta dig framåt. Ja, vi sitter hemma hos mig den 21 oktober 2011, ska tilläggas. Och det blir ett litet specialavsnitt där. Ja. Emil och Lisa är inte närvarande, men det här är lite mer så här, ja. Bonus. Ja, precis. Vi, lite mer ja, spontant. Fick för oss att ja, köra ett specialavsnitt. Det är ju alltid kul. Ja. Sitta och ta en liten vinare och nu tar en öl. Det funkar ju alltid. Ja, precis. Det verkar som att det jävla programmet bara kommer handla om vin och öl. Ja, exakt. Det lite handla om, men nu man har någon sorts vätska i kroppen varje gång vi spelar in. Men ja, vi får. Eller egentligen varje fredag lördag. Ja, vadå? Menar du ditt liv, eller? Ja. Ja, det blir lite så när man bor i en liten småstad i Sverige. Då man dricker varje helg liksom. Speciellt när man har en krog nedanför trappen, nedanför nere på gården. Ja, precis. Jag bor ganska nära de få krogarna i Ludvika. Men ja, skit i det. Vad tänkte du göra det här programmet, det här avsnittet? Ett enda stort garb. Ja, garb. Eller garb. Jag tänkte köra lite sekvenser från svenska filmer och serier som vi har fastnat för, som vi tycker på något sätt är roliga. Behöver inte vara uppenbart såhär, humoristiskt, utan såhär, ja, sköna såhär, repliker. Och sen får ju varje person tolka det på sitt sätt. Så får vi se om vi kosserar och orerar lite kring dem som vi spelar upp här. Och ni hörde i början här av när vi körde igång att vi körde en sekvens från Saltkråkan, en klassisk svensk 60-talsserie. Och ja, vi kommer fortsätta på den banan. Och här kommer ett klipp, det är inte från en serie utan det är från verkligheten. Ja, verkligheten, det är väl från någon nyhetsinslag av något slag. Här kommer det. Fredrik Reinfeldt ska inte komma och överhuvudtaget mästra socialdemokrater och ekonomisk politik. Det finanspolitiska regelverket det uppfann vi. Det var vi som gjorde det. Mot er önskan. Självklart står vi fast vid detta. När jag var ny ledamot av Sveriges riksdag 1994. Då åkte jag ut i Oskarshamn och Kalmar län. För att försvara de budgetnedskärningar vi var tvungna att göra. För att städa upp i ekonomin. Det var jättetufft. Det var jättejobbigt. Många var arga och besvikna på mig. Men jag gjorde det därför att det var nödvändigt för att långsiktigt klara välfärden. För att bygga upp en krockkunde som ni sedan ganska mjukt kunde landa emot när finanskraschen kom. Men vad gjorde du vid samma tid? Jo, du publicerade en bok. En bok som heter Det sovande folket. Där du skriver dina 10 budord för Sverige. Att inget samhällsstöd utöver svältgränsen ska utgå med skattemedel. Det gjorde du, Fredrik, publicerade denna bok när jag försvarade en stram ekonomisk politik för att garantera välfärden för framtiden. Kom inte och mästra oss socialdemokrater om ekonomisk politik. Ja, den var väl rolig, eller hur? Vad var det som fick dig att fastna för den här? Jo, det är väl att Håkan Juholt är ju. Gillar du det? Han är ju en komplett julidiot. Tycker du? Ja. Jag tycker han framför det här talet bra liksom. Han låter ju väldigt rolig. Ja, alltså det jag fastnar för, det är mest att han är ganska stel så här, men det är just det som gör att det blir roligt att lyssna på det här, tycker jag. Jo, ja. Ja, det låter ju väldigt roligt, men sen när man tänker när han har allt det som har hänt nu. Ja, du menar hans incidenter. Hans kosing här var där. Ja, precis. Fraktare. Det här var ju tidigt. Eller jo. Var det tidigt? Länge sedan var det här, jag vet inte. Hade man inte vetat att han hade fifflar med bostadsbidrag och hyrbilar. Första gången man hörde det så hade man gillat honom. Man kan gilla honom för det ändå liksom. Det är... ja, skitsamma. Får lämna politiken bakom oss. Det var vårt inslag i den politiska debatten. Ja, ja. Nästa klipp är från en film som heter Mannen från Mallorca, gjord 1984 av Bo Widerberg, en av de tyngsta svenska regissörerna. Ja, den är baserad på Leif G.W. Perssons bok Grisfesten. Och ja, vi skiter i handlingen. Nu är vi inne på att lyssna på lite sköna klipp här. Sköna repliker och... ja, du har inte sett den filmen? Jag har inte sett den. Nej, skitsamma. Vi kör ett klipp, skönt klipp från den filmen här. Ja, jag tycker så här, va. Alltså, det är kärva tider i Sverige. Då tycker inte jag man ska gynna amerikanska hamburgerkedjor. Ja, men vad fan har de gjort för oss svenskar? Tala om det för mig. Det är bra, Johan. Det var ju tungt. Ja, det var Thomas Brönsen som satt där och han spelade då Johansson i den här filmen. Och sitter och... De pratar om McDonalds. Ja, det vet du, Sven Wolters karaktär, Janne. Ja, Janne blir ju Johansson. Ja, exakt, de heter så. Ja. Och han vill stanna till och klämma en börjare och då ser Brömsen att, ja, han diggar inte donken. Han vill hellre ha ett äkta svensk käk. Och ja, det resulterar i den här sköna repliken i filmen. Senare i filmen givetvis så glider vi in i strömmingssmörgås. Ja, exakt. Det blir hangoutet i filmen. Ja, det är skönt. Vi kör till... vad sa du? Nej, jag tycker vi tar en till. Ja, vi kör en till klipp från samma film. Ja, det är ju ingen vanligt fylledrop. Då skulle man ju inte besvära sig med att emballera och transportera liket. Ja, det är en skön replik. Det är Ernst Günthers karaktär då. Han är väl polischef i den här filmen. Polischef. Ja, det är tungt. Vi kan ju köra igen, tycker jag. Ja. Det är tungt. Ja, det är ju ingen vanligt fylledrop. Då skulle man ju inte besvära sig med att emballera och transportera liket. Du hör vilken tyngd det är i det där. Ja, han är ju fan tyngd, en person i fel. Nej. Alltså, det är ingen snack om den saken. Fan. Nu blir du sugen på att se den här filmen, kanske? Ja, det gör. Det finns ju många söndagar. Söndagar, det är då man ska se filmen. Ja, exakt. Vi fortsätter. Svensk serie från 92. En ganska halvkass serie som heter Kvällspressen. Och ja, den är... det är ju Leif G. Persson som har skrivit den tillsammans med Jan Gio. Det är mycket GV nu, men skitsamma. Ja, det är ganska seg serie och den är lite så här halvtaskig. Men sen kommer den här. Ylva, jag är trött på de här knarknissarna. Har vi ingen fräschare att ta tag i? Jo, du. Jag fick precis in ett tips här. Det sitter en kattunge i ett träd i Rolandshovsparken. Brandkåren är på väg. Fan, det är ju en klassiker. Skicka någon vikarie. Man behöver inte säga så mycket om det. Vad är det som är roligt? Hela den där atmosfären när man ser det. Vad då säger? Ja, se, men nu lyssnar vi. Ja, nu lyssnar vi. Det är svårt att förklara hur. Men det är skönt att han är sig. Hur är det? Det här på slutet. Vi kan ju lyssna igen. Fan, det är ju en klassiker. Ja, vi fortsätter med typ till från fasta samma serie. Vi skulle kunna göra en jävligt tung grej om åldringsvården. Personalbristen. Det börjar bli för jävla illa. Klockan 11 på kvällen. Tung grej om åldringsvården. Fan, har du varit ute och supit nu? Nej, men jag ska. Ja, det är genialt. Det är Gert Fylking som snackar där. Fan, det är inte ofta man sett honom som skådis liksom. Han är mest varit lite så här... i tv, utan. Men han spelar ju typ i samma liga som Robert Aschberg. Han springer runt lite så här och gör lite olika saker och gör det han känner för. Det tycker jag är skönt faktiskt. Men är med och går lite grann. Jag vet inte om jag tycker att han passar som skådis. Han är inte så här dålig så där, men jag tycker ändå att han är fan, man tänker bara på Juckan liksom, hans gamla karaktär. Jag vet inte om han passar som skådis sådär, men det finns han levererar gott i den här scenen. Men hur mycket fyllare är det? Vart? Va? Typ med fylking. Ja. Och mycket av det där bygger på fylla. Vad då bygger? Nej, jag vet inte fan vad du snackar om. Jag tycker du var spinn i väg. Nej, men Gert Fylking. Liksom. Ja. Det är väl mer... Han är väl inte känd då. Jo, han är väl känd. Han har ju varit på TV3 och gått där runt liksom och haft lite olika program så där. Jo, men han är ju inte som Robert. Nej, Robert, han är ju med sig skjutjens journalistik, springer runt och ska hjälpa sätter folk. Dit folk. Ja, han är ju tung så fan. Ja, skitsamma. Vi spinner vidare på svenska serier här. Det här är en serie från 79 som gick på SVT. Dubbelstötarna med Björn Gustafsson bland annat. Och även Alfred. Ja, men det är Björn Gustafsson. Längre tillbaks än Alfred. Ja, nej, vad fan. Emil spelade in på 70-talet. Ja, jo. Jo, ja, ja. Kanske mer känns som Dynamit Harry. Ja, Dynamit Harry, Alfred. Och sen röster till Alfons också. Alfons Åberg. Mm, berättar du. Mm. Ja, dubbelstötarna. Jag måste bara fråga en helt fråga från ingenstans. Vem är det som lägger rösten till Tintin? Ja, det är väl Thomas Bolme, en gamla räven. Från förr, ja. Ja, fan, det var länge sedan jag såg det. Ja, skitsamma. Dubbelstötarna. Ja, vi kan köra ett klipp från den serien så får vi komma in. Det är bäst att gå upp nu för vi är framme om ett par minuter. Ja, jag tycker det är skönt att ligga och dra sig lite. Ja, nu är det. Det är ju rösten alla känner igen. Ja, det är ju Björn Gustafsson. Ja. Ja, den här scenen när han ligger på ett tåg och ska åka till, jag tror det är Stockholm eller var det Göteborg? Ja, skitsamma. Han på väg och ska göra ett bankrån. Så ligger han och susar på tåget och så kommer konduktören och väcker honom. Han vill sova vidare och dra sig. Men ja, det vet man ju alla. Det är väldigt skönt att ligga kvar. Det resulterade i en skön replik helt enkelt. Ja. Som vi tyckte var jävligt kul. Och ja, det finns fler sköna repliker i den här serien. Och vi fortsätter med här. Merci. Merci bien. Kan inte du fixa så vi blir hembjudna till Björn Borg någon gång? Hur fan skulle jag kunna göra det? Ja, det är genialt alltså. Det är ingenting god om. Det är hur kul som helst. Och, eller, ja, jag vet inte om det är jävla, jävla insider hur det här blir. Men det, vi tycker att det var jävligt kul. Ja, det räcker ju egentligen. Ja, vi kan köra den genialen. Kan inte du fixa så vi blir hembjudna till Björn Borg någon gång? Hur fan skulle jag kunna göra det? Ja, det är jävla bra som helst. Jag har inte heller sett den här, va? Du besökte den här. Ja, jag har sett en del utan. Ja, just det, vi satt och kollade. Sen var det dubbelsvindlarna, det var inte lika bra. Ja, precis, fristående fortsättningen på dubbelsvindlarna alltså. Hemskt. Ja, det var fan den serien var mycket sämre än den första. Helt klart. Ja, du en portionsnuss. Ja, det är bara springa hem. Här låg den. Svenska serier kör vi vidare på igen. Dårfinkar och Dönickar, en klassisk ungdomsserie från 88, skriven av Ulf Stark. Och här fan var det med Rune Hammerich. Det här är ju bra. Det här är ju väldigt bra. Du har sett Dårfinkar och Dönickar? Nej. Fan, det måste ju alla ha sett, alla unga. Ja, det är väl före min tid. Ja, fan, den har ju gått till repris och grejer. Ja, skitsamma. Ja, vi kör en scen från den. Ja. Nej, så jävla grej. Ingen som tänker fråga hur det gick med den här. De ville inte ha den, va? De rövhålen. Ja, det är en snygg scen, men det är ingenting att skämta om. Alltså, det är ju djup rövarröst. Ja, exakt. Finlandssvenskt vemod som gömmer sig bakom med de tunga orden. De rövhålen. Vi kan köra just den igen, tycker jag. De rövhålen. Och en annan visk där. Ja, bakom rösten, ja. Bakom rösten. Ja, helt klart. Jag tror han till och med var någon sorts teaterchef, han som spelar den här rollen. Han var teaterchef i Finland. Ja. Är det någon du vet vad han heter? Ja, kan du namnet på honom? Pöysti, tror han heter efter. Vad heter han? Lasse Pöysti. Och den djupa rösten kommer in där i det lilla köket. När de sitter och slevar upp soppan. Ja, lyssnarna, de ser inte vad vi spelar upp här. Det gör inte vi heller. Vi har ju spelat in det bara och sen spelar vi upp det, just ljudet. Det är det som är roligt, just repliken. Yeah, yeah. Exakt. Ja, vi börjar närma oss slutet här. Och vi tänkte avsluta med riktiga raggabajsare, Kutta Berka. Ska vi ta något, sammanfatta någonting innan eller ska vi sammanfatta efter? Ja, du får sammanfatta. Du har inte snackat någonting, jag tycker. Jag håller ju rätt låg profil. Ja, jo, men du visitter. Det här är ju kanske gräddan. Gräddan i svensk film? Ja, nej, inte i svensk film, men just i det här sammanhanget. Eller en kanske inte i replik, men perfekt avslut. Ja. Gösta Ekman. Gösta Ekman från Picassos äventyr. Ja. Av en helt sjuk film. Hasse och Tage. En helt sjuk film. Från 78. Ja, det är en riktig jävla skumrulle alltså. En av de bästa. Ja, det är jävligt bra komedi, ja. Med ett annat. Ja. Och ja, vi kör. Champagne! Ja, det var det. Bra champagne. Champagne, precis. Det ska flöda. Det ska... Det är ju fredag. Ja. Ja, det där fick avsluta. Det får avsluta liksom den här sessionen vi har haft här. Ja. Jag vet inte hur långt det blev. Vi tänkte ju köra på, men ja, det gick undan. Men det gick undan. Kul var det i alla fall. Väldigt kul. Mm. Vi får skåla på det. Skål. Och trevlig fortsättning.